आँखों में क्यों नमी है, जिंदगी में कुछ कमी है। आँखों में क्यों नमी है, जिंदगी में कुछ कमी है। सुने दिल की क्यों अब तो ये जमी है, मेरे मौला क्यों बेबस अब हमी है। आँखों में क्यों नमी है, रह गई सारी ख्वाहिशें। सहरा लगे जहां, सुकून अब हमारा खो गया। नैनों से हो रही अश्कों की बारिशें, नब है कहाँ, जुदा सारा आलम हो गया। रास्ते क्यों नहीं है, मंजिले ना कहीं है। आँखों में क्यों नमी है, टूट के बिखरी अब तो हर खुशी। जी न लगे सजा, ठुकराया सबने क्यों हमें। देखे थे ख्वाब जो उजड़े हैं आज वो, अपने हुए खफा कैसे बताऊं मैं तुम्हें। धड़कने क्यों थमी है, खो गई अब हंसी है। आँखों में क्यों नमी है, जिंदगी में कुछ कमी है। सुने दिल की हूँ अब तो ये जमीन है। मेरे मौला क्यों बेबस अब हमी है, आँखों में क्यों नमी है।